قانون دے. ابن سینا نور فلسفہ ہوئی لم یقرأ العالم ناموس افضل من ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دے عالم تا نمور خبرہ ناموس نمور خبرہ دا جن قانون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے نمور کتاب اور نمور قانون نہ گرا گلے. لم یقرأ العالم دنیا منی فلسفہ منی شیخ الاسلام من هذا السنة والجل اسفقت يا النخبة إلى قول نقل جيد تو الذين يتدرون دعا خلق جيد كي تسي شوية تسي دي روان دي فلي جري دا الله او دلو درج خبرون كي دم خلق او دمورة پیدا پاعت الامي مور تن اصدد دتان اعتقين دي والا تاكلا من او پاعت ساعت آسو كي روان دي پلے گلے سی خبر کی نہایت پاس پسے کر کے تو رات کی منجیل کے ایک دم ہونا کوئی دوتا بند خبر اسپدم میں نے کوئی دے بی بی نے خبر نہ کدا ہلا کدا کدا آ کے دے گا کدا آنا لے گا کدا دینا لکوئی گا اور کدے نہیں ملے گا اسپگم رواتے دوارا پاک کی گنا کیوں رواتے جن کی من ہو کہنا مختی جن کے وہ ہل لو دو رواتے میں نے سرگن دے تو روا کو کدا سے دے روا لیکن نو خبر تا سنو خبر پیغمبر بین کدا روا دے با جائی دے اور میں نے کہہ دیتا نا پاک کی گنا الخبائز کا خبیث سنجم اور خبیث تا نا پاک کی گنا دو تو میں نے کہی کون ہوتا کہی او کی بھی کسی دے دونا درمی جنو آ رہی ایس اور درم پیسی کوئی درمی جماری کے کلو کے چنو جو بے جماعت نہ نکے دا او دا سن تا غرو کے پلیس سے دے دا وہ سورو نہ بنکے دا او جب پلیس سو نہ آبا نہ پاکے دا گرانا با نبائی کنے کود کولا خبرت آسانا کلا ایس رام والاغلال اللہ پی کانا پالاین حضر جرونا بیڑای سوی پروان پرپی اگر تو پسی داخ لے نا خیرات با پر درنگے بان دیکھ دے آیا جن با خواہی کی ادھا کی قبلی جبا اور رسولی شبا از اللہ اصل پہ کی تریف کرے اولا دا بے دشمن نبا تیر تنی مختیبل بھئی با ہر حال کی خود دشمن سر مقابلے اگر سر با آرامی پہلے دن والاغلال اللہ کی کانت علیہم آگا توکیو گو آگا زنجیون کی اپرات بدوبانی در رسول علیہ الصلوۃ والسلام کار دا دے خبائث میں نے کئی کہ کم اخلاقاً او عادتاً ناکار معلومی دی ہمیں استعمالا اور جنوارے سے نے کبھی کری دی کانت علیہم جنوارے پر ہم نور کے دا با عرص کو دا با میلا دی ادا با دا استاد درید و آگانی اور استاد کم خیٹا پاسول جناس دے ہوتا آگر پر یہ باندے علم دے ادا مرے بنخو کی ترسو کی خیرات خیر میں سے مرسی کوستان کے کل دور جو دریر ہوگی پروتی تو معتبر سر مرسی مدہ دریر ہوگی پروتی نوخ خائقی جی را مدہ یہی دو دو سخنی جی پسور دے کی جی تو آئی جو پروتی مدہ با کول را ہوندشی تیید پی کئی اخبر دلے مدہ دل با سراسر را ہوندش مدہ با نیخ را سمجان اللہ کری آیا تخیجی خوالی کیجی را اشارو کی واقعی گل اللہ منو کی واقعی سوکو کی بودو کی کتی جایان کرواہ لی نیچے داؤ سے نوک پہ جنازہ کی را دیتی کی گی گریہ سالو و جو پرو کی داوری کی اختل دارا کی طرفی جنہ سالا دارا دا نگاو الاغلال اللہ کی کانتا لئین آتی پراتب دوائی مرسن ورکلا ایسر عقد السعی و حبسی بے قہرن بسی پزام بان ابلازم کولو کول حال امور اللہ تی تصدق ہم کہ بندہ جن یکونا سستیونا راستے سر پہ جیسی رسولے مطلی دنیا بانی درانی تی تی جو والا غلال اللہ تی اغلال اللہ تی کانتا لئیم راعت رومن رونا دا پیغمبر راعت ضرور راعت عزت اکولا التعذیر ام نصرت مع التعظیم راغب ہوئی ام نصرت مع التعظیم مدد کو سر پہ منو یہ خبر ہے کہ خوشحال جانے کیڑے کی درم جمی دیکھے میں نے کی درم دے رہا تھا رات لاس مدد کی سر نسر پاسو کسی نے پاسی دمن ہی کی گیا ابو بکر پل یہ کسی پاس گلے رضی اللہ عنہما عمر پل ماما وجلے دے رضی اللہ عنہ دس نور صحابہ کتلی نہیں دے سکا میں پل لے رہا سو دے رہا والے آتا ہوں نسرو خبر کی خبر سو خبر سو تبوت کا خزانہ پورا پسے کی مدینے پر ہاتھ ادرے بخار ختم کے دو زیر آئی ادری پورے خلق راجی نئی یہ فاصل قدم کی کارگار خبریں گے طالبان بسوڑوں امن نے رکھی خواہ داری جسمنی ادا و کمزوری ناسوان دی لو خرے جم نل آز مین الزل عزت کو اللہ کا کرے نترے بن آج ادھرے گئے ادھر ادھر اچل خور جی کہ ایمان اللہ خوا. رسول علیہ السلام کا فلغا للا ادے پہ جڑا سر دے داور بھائی تب جی سے گری پیغمبر علیہ السلام یہ ہو گئی یہ جمع جی ہے اولا جو سب ما ہو جی وہ جی نترے بن کلی کا خاتہ جو نترے بن تاکہ خبری کلی طالبان بارا کی نترے بن جی نہ نبی علیہ السلام روان کو زی تئی وی پریدا کہ زمان مخت دو پورا نگا وقت لے نیمون گو تکنی ہو پورا او وقت دا وقت نظام خواس ہو پرا وقت پوری تزنی ہو دلی غزان مدا چاہی وی لیدے چی سو مقابلے تا پڑا گندے درے گلے ایسے کئی شاہی کنائی تو لگیا جی رسور گئے لوک لجنن العظم نظر وطبو نصروہ مدد کے پیغمبر قرآن قرآن قرآن قرآن عمل د قرآن نے چیری دی معاشر د قرآن نے چیری دی بلوگان جندے دسنگیران جندے وڑے مرغے جگہ کو پڑا کیا دیا تو بولے نہیں وڑے مرے بے جگہ کو خورا کی ظلم بے ساتھ دارو قرآنی قانون نہیں ہوگی اپسی سے درنا ایک چرہ لے گرے سے ہو سرا دغا لویان خلج خاص دغا جی بریاری اولائی تعالا حدن اولائی تعوم المفلحون آگا تکے سرے بے صلاح ہو لگا للا علا حدن جیپ کامل سمال آلوانی مجبود مستقیل تینجی پاکے باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان نہ پس نسا بیان کے قوم تک سارا موسا وقت لنا کیا دنیا ہسنا نہ تذکرے کو رہا مگر رسول علیہ الصلاۃ والسلام تذکرہ ہی کر گئی کوئی ہوا ہے دنیا خال کو زین یہ چیزیں جو پیم کرا خبر ہے زین لے گئے گا اللہ کا سٹور تھا پاکستانی دا عام مانا باندھے لکل فرعون موسیٰ فرعون یو موسیٰ یو قرآن دیکھو جس طریقہ باندھے یہ انفا ہوا کرو ایمان نہ ہونے کا اللہ بند گزرنا اپنی گلی دے کے بلو درجے والا بلو مقام والا اور زیادہ آگے سرا عالم میں ابھی بالکل فاصلہ منے دمور نہ پیدا ہی گنا کے نہیں خل تم نے جس سے پاک رکھا دمور نے پیدا مردا سے پاک رکھا تو دمور نہ پیدا یا پسند کا دیکھنا گنا کے نسے یہ ایمان والے پڑے اب لے درجے والا بالکل جو گنا بالکل بے دارا آج یقین کے جو خلاف اللہ تو حکم گا اللہ وانی کلمات ہی فیصلے گا اللہ جمع کرے گا کرنا لیکن اس وقت کے صرف دا عقیدے اور صرف دا عمل اب عقیدے دا صرف اقسام علم کے قدرت کے دعا کے دس انت کا عبادت کے پھر قسم کے جو جمع دی کلمے جمع کرے اور چروان سے کاغرنا کیا سفر اور تبعور اچروان سے پسے لال لکم تا تدین وقت تبعور اور منائے روان سے پسے اولے وطار آئے گئے تا تدین کے سو پسم لال بانی پہدا کے دو تے دن السراط والمستقیم دے دن السراط والمستقیم خوبا لگا جی کنا کہ ایک تبعور کے راستے تابداری ہوئے تابداری نہ کہے غم کے فادے کے تعلقات کے اثر نہیں کر دے نبی علیہ سورا کے سلام بچے غمبر عموم قرآن سے دے کر کے دے تم نمبر سورت حود کی وہ لسم آیت فرقان کی اول آیت سورت الانعام کی نیلس عموم دے سالک کتاب والا عرب و طول کا آل عمران کے شلم آیت سورت سبا کے اکشتم آیت دے طول کے غمبران انہوں نے دے دعوت عام دے طول دنیا کرے جد موسیٰ علیہ السلام کے اذکرہ میں کے لئے نبی علیہ السلام ذکر رہا ہے کہ قوم دے موسیٰ نا اے اللہ اللہ کی ہدایت کی تصحیح خبر باری یہدون بیان کی بالکل کرا اور طالبان پکڑے جان سمئی پکڑے تم روان دے دان کی بل پکونے کے پکڑا من سے اور جیل جیل کے منگو دو دولت ڈالی اسباتن ٹوٹے ٹوٹے یا اولادنا یا خونی خونی اور ممن ڈلے گلے وائی کرم موسا تھا چل تو دو کے تن کام دے سے کائے کے بعد وہ پان سال رہے گا تھا نہ خاصا گٹا یا مطلق ہوگا تھا دو وحلا فضربہو نرے نرے غوط لتنا ہوگو ام با جسد منو نرے نرے غوط لتنا خوالا سواد خوالے نساد کی شروع سو اسمتا آسرتا اینا نسے دو رسکی دی چیزی خی رسکی دی دوارے دیو جن دارا اول کے اندجا سو نرے نرے سطح و خوالا نرائم سندوتوان نرائم سوا دے اعتبار ما یعول اول سے کنو پی جنگے یہ تینوں پی جنگل وار اڑائے چینہ سلا گزر بدل جاگے نوڑا ناروا نو خون کیا نیم آمالا چیئے جے تکو جے جے کے جے منجی با جنگی جی جنگ مسکر ہو کے تکی باگے سے یا چینہ ساس ہو دا دا دے بلا دا دے بلا دا دے بلا یہ بل بارے دا خلمتے حرام نہیں قانونم دا دے غر تقسیم کیوئی سی دا با پدی وقتی با دا خلق دے جے تھی دا بل طرف با محفوظی چو بوتا نہیں جی کو آخر لڑکی اسی یا بن کی بل طرف آزاد کی یا داؤ کی جدید چند یا دے طرف جو کورون دا بدی تھی یا نور بھائی تھی کہ پر دور غلط نہیں جڑی گی ان کی جانی مسئلہ ہے حرمت اور حلت مسئلہ نہ تھا پد عالم کلونا سن مسئلہ باؤں سورہ کرم گا پدو بائیں گے وارے جو کورون دو وارو منگا پدو بائیں تیار دے سورہ اخرات المن ما یمن به اللہ بے تڑو خراق اعلا قسم پر گتانو پاونو دیگان با پروتو خرد اللہ کے سوخرے میں کالی کا جیسے نہیں دل کا جیسے کہ پلا سے تکے ہو تو پر جبو بانے تکے ہو رہا پر رہا وصلوا وہ پہارتا صلوا صلوا تم جمع دن نورزان دن نورزان وہ غلی نرمی نورو یرنجی کے مرغیدت مرغو کی ادھا غیدی نیولی تر قوم دا دو فصل کا گنے سی خوراک لا نہ پا گرس تھی آسمان کی گڑی تھی دو خوب آسمان تواڑی اور دس منڈے کے بڑے سو لا لا اللہ بس تو مڑی ہوئی نہ وہ کے پاس سے میری ریت لیے تو موٹی چادر کو کھول دی واسو بہرا تو لئی وہی نہیں تھی ڈبے خاصیت دگا دیں کہ داخلے میں گڑ کی مرضی راولی اور وہ کے پسوارے راولی آسانی راولی ابھی مانا مانی نکل کے نکل کر آس میں لوڑ کر رس اللہ وہ کر کر نوڑے گارو یا بھر میں ران کے سو جی خوف کیا عمر نے سزا اللہ رہتا ہوا پلٹا دے وہی نہیں کھڑائی رہا آلہ ان کے در میں کر گلا مطلب تو ہوئے تو ہوئے بنا جمع بنا جو کلو ولا تب دفرو مجھے جو خورا مصر ایک نواغ سپر دیکھی خدا بھری سجا خورما بیاوی پگانا بایا کرم خیانت سورو کو جمع سورو کولا وہ کدو جمع نجو ہوئے لے ندانی بنا خرابی لے نبا وہاں خرابی لے اور وہ جمع سورو کو اللہ اللہ خرابی سورو کو نام ہمارا جنم کا پاڑی کو جو خدا غیر کا کہ جمع نو جو کن وہاں وہاں خرابی لے کرا نو وہ جمع جو رہا کن اللہ اللہ خرابی کرا خرابی کرا خرابی کرا کنی ولا تب دخلو فن قطع یہ دفع فد دخلو فن قطع عنہم ما ظلمونا زما استکم نکلو زما استو کرو علمان به حیواناتی دیتی بی خواس سلوه ان اکر لحمه یلین القلب و یذهب الحزن حداثا حزونا و یذهب الحزونة والقساوة فا ان هذا الطائر یموت اذا سمع صوت الرعد عبادة الاحوان دیر مقیموی دا سنتا حیات الحیوان دا دبیری دا حیات الحیوان دا جاہی زندے ہو پیدا نہ کما وہ دبیری حیات الحیوان سے آنے کا کرے وما ظلمونا زمائی سے انکم نکلے لیکن ان کو پورے جانو زن سر گیا تو غلطی نہ بن سلا تیار خوراک من سے اسے زال لبا جاتے اور زال لبا ساتے پیغام ہفتہ کرو یاد کیا کہ رسول تو سے تھا کہ بلا چلی اور وہ نے کہ مجھے جس سے وہ ہوا خدا خبر ادا ہوا قول تکن ذکر اللہ کرے جو دین نہ ہوا نہ ہوئے تو دین کی سے اللہ کی نور کوئی مخلق صحیح جیسے گزارا کوئی ہو کہ ور کی مسی شروع کی مسی شروع کی تو کس نے وہ پتہ رکھو تو رکھو جان مسی شروع کی مدائی کو چاہیے وہ خود تکن اللہ کا بہمتا گناہوں سے ازیاتے درجے خطوں کو مبادر کر ظالمان گنا قول غیر الذی فی الام اور جو شروع کرا بے راہ نے تجھے تو لے سوا سورہ بقرہ کی نیلی فارسلنا علیہم رجزا من السماء ان لا امامن نبی الرحمن روڑا گا سبو یہ ایسی مطابق فما ظلمونا نموتی غیر اللہ یہ کہہ رہا ہوں شروع شروع پر لفتن مانی دے رہا ہوں دے رہا ہوں سے رہا پاکستانیاں ملی غیر اللہ جماعت تو مخبہ جسے نماز ہوا کرے گا دے پہلے جماعت بان ہوئے رہی تھی اگے پہلے اسے نماز اللہ نے لاغ لے اولا کی سے نماز اپنے سے پجاگا شروع کی فبدل اللہ ظلموا قولا غیر اللہ یہ کہہ رہا ہوں اے بدل کرا قول بدل کا عمل بدل کا وہی دا سکوائی مرفرهم مراواس وراؤدن دوباری خطرناک کرکا جن آزاد رجزن آغا سزا کی لسائی کی نکرکا کی جی دانی وطرہ خطے و نورا گا پول و سا دوری بنے ہوتے رجزن من السبا جغیبنا غیبنا آزاد راگا سا ان دا چی اگا ہو تا اسباب دا تاوی نی دا وابا نی اللہ تدارا زہوجے نی مدا پرارا گا خوطا زوری کی نوولی و جدن نوولی اگر دل فرولی خریجن من السماء بس سس لکر کجنا طبیعت فقط سما بنا کام لمون پسوڑے کی جاتی قرآن سے رقان دیا کرا میں فکر ہوگا میں کیا ایمان پہ قرآن والا چلا کے روک میں اللہ کا رسوخ ہو گم رہو کھولو تاریخ والے لکھی سیرت والا جس کا کے چہرا ہوتا کہ دیا با یہ متا کے سماؤ کے دکان مبین صحیح ابل چنکاؤ کے لیے فکر کو چہرہ با کم کے چند وقت مجھے وہ تو اتر سکے رہے کہ دے رہی بھی مجھے بغم لامر کرا گانا بس پتہ ور ویلو ادب رواسا اور ادب ہوا پرجی ور ہوا کہ جس رو کو ول مردار ہو لی ہو کہ دا ہر کا ختم سی مجھے او کر فرمنی کے پاسے عرب جو استعمالو لو قوم شو مجا دا رواسا تو غربے دیو با سا کوئی کو سا کوان با دے تو کوئی خاص خاص پہ کے بچاؤ ہو جو تو جو واکی لو دے ویشو لو ویشو مدا ہو جو با جا گتلو مال جو کیسے ہو جاؤ ہو جا گتلو دیا طور پر نبی علیہ السلام نے جرگہ لے گلا ابو سفیان کی عادت کا یہ طور کی جو پیغمبر ہے مولتا اس کا پیغمبر ہے نتلا قوم طول تباہ سن کے بچا کے نہیں خواہی دعاو کا ادعو اللہ دعاو کا کہ اللہ را کر رہو لی بارہنی شروع سے دیر کیا پیر پیداوار سے مکہ کا پیداوار را شروع سے مکہ کے حصہ نہیں پیر خدا باران سوال کا چالا کا برگام والا اللہ کہ دل کا دیرو سی کہ منگ لڑائی دیجیے رانم رہے ابل پر رہے ابل پر رہے تو ہمارے سلام دعا دعا دے ڈالا نوخا ایسے یاد اللہ کا ہوتا تپوس کا سنا ہمیں کرے پلے کی اچانک حاضر پلوار تاریخ تپوس کا سو مسلام کی سن پر فکر ہو ہم وہی چیز دیو جن کا اللہ کہو نہ وہ حالت عذاب تو ہی رہے تپوس کا سنا یا تپوس گفلے ہیں کہ حالات معلوم کا بالکل پرگان سر رام لامبو ون لامبو دے اولا ادا دور دو اور کرچی یو ملا تم اکرچ خالی عبادت دکھائی مبارک نمیا شانتا پگاری کا نبل سرا تو سرا میں رسو آتے مت دا دے دکھاؤں گا ادایات من دام ادبی جانا کہ حرام نو دیر بڑا اتلا کہ حلال نو جا گیا نکالا کول دا یہ خود نمر آئے تل مسل الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام لا يأتيك إلا جزافا مثل العرب حلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام لا يأتيك إلا جزافا فروانا براروانا فروانا دولتين خلق سخص جاسو زيدي نا كنجا جاسو كل حرام مستقيم أو حرام فهذا جمكري آج پمستی ہو تو حرام دین کی لگے خیر پکا کی ملے گی چلے جی نکل پہ حالا جی باندھی لگے لا ایسی سے اللہ جزا کم مجھے خالی کر رہی بنو یہ ابو رہی بنو پگارے کا نہ بولو ہم دا سنتا واج مل منگل واج مل جنا کان اس کو کن ولی مزارے کا دادا او حال مجھے منتم ہوئی نہ بولو ہم نہ بولو کم پتا سنتا کسی نہیں اس جنر والا جنا کان اس کو کن سور جائے چوتن لنگا لانا اوکار تم مت نروم بیانور کی ہر زمانے کی اور دن دا اللہ خل کے طرف ہوئی مجھے کلا بیانور کی دن بند کی بیان بند کی مرزاد اللہ بھی عام رہی میں نیکان خلق کو ہو تو گا کار مکوائی بدان یا سست ہو ناراستان مکوائے گا خبر بس کئی بی جے پی ہوں کئی فرموح نیتان دا سن چکلا مکو ادا کار گنا دے جالون و غلو اے نجی نرا کولو سباب ورا کولو نمجی خلی پکے دامون و غرزو نمجی خلی پکے تا چارگام کم او پاکی عبودی او دست کم نسی غلا سکتا کم رزما اللہ سکتا نیرا جی کن اللہ سکتا سکتا او دست لو لا الہ الا اللہ میاد آجو گئی لا الہ فجید مانو دو اللہ کتا او میاد بریتا ہوا دست مجھے میرا جی کا نا میں نے پری ہوں علماء کی نہ مانا مجھے علماء سے عام سڑو دی یہ چیز لگے شرم گئی بج ربی کے مخمخوں گی تو مخمخ مسافر ہوئی تھا نا مکے اللہ کا بسو اللہ کے پار کی بی جے پی تم بارے کالو ماجر ادارہ برم کر کی ڈرے گا دونا جنت ہے جن قومن اللہ مولکم ولکون کوئی واضح مخوف کلام تھا یعنی آگ کی پارے کی یر جاتے یر جاتے یا پتی تو خوشحالی دوری عمل کم دا عمل کی ایک دمر کے مکم اور اگر یہ تیرے سبحان اللہ کے ہوئے تو بے لار کے بے لار کے اللہ کے تو بڑے تھے بدی دمرا جنہوں نے دی کہ سل کا لگا آرا دے اصلی منڈی ہوئی نہ سر پہ رکھے دمر اگر اللہ در کوئی بالکل اللہ کا کرتے وانا دا اور کئی اللہ دے خود ایماندار لوور کی تو لارے لکھول لار پدے لارے بجے پر جب سب خبر ہے نا کہ پہ جب سب بڑا کے لالا عجیب جبا مجھے اس نے قرآن جی کر کے یہ تغائے کا نبلو ہم دس انتاجی مخلوق دماغان ہو یک تو کون تو سو جائے کسی بھی دیلی اور کل کی یہ دل جنہ والی خونہ کہے جس خلق ہوتا کہ اللہ یہ تباہ کون کے یا سزا اور کون کے عذابا سجیدا سزا سختا اسی وزن ختمی یا اولا سزا اور کوئی پرید اخفل کار بکی ویلی دو غالمان و نیکان بکی معجرتن الی ربکم ما تذر معجرتن الی ربکم دو منی کنی منی زمین جنواری جنہ مجھ پر غار خاصل کنا بانا تیارو رب سا اترابتا سوال اللہ نے تقون داؤں کی دیسی جسو پکی تا بچی مکرے کی پری خدا آسو کی نسیت کرے سو تدائے ترکو ما وعیدو بھی اکرموی رحمہ اللہ تعالی ترکو ما وعیدو بھی بنسیم من اتر ذکر دی وعیدو بھی نلبدا دیب نکسید کرے کی پری خوا بینول رسول دائے کی بیادیا ویلے سے یا تیسے دیتا نتیجے سے وقت العذاب را رہے بس کم گے صرفات من اتر خرق ربادونا اونی لا تجاتی کورا پی عذاب بائی سن پائزا و خطرناک بعث والا بما کام یا سکون پسویا ہے تو اتل دن دا اللہ نا وجن خود اللہ دن تا ابو یوسف قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ دنیا اولنے کی جسٹس قاضی القضات بدن نفس کی قاضی القضات وقت نوا بدا حرون زمانہ کی ابو یوسف قاضی القضات ہے مغار روایت نقل کی ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروه اوسط ان یعمهم اللہ بعقابه غنبی علیہ السلام روایت کے کہ خلق ناروائی امن نکی دخل وقت مناسب لم یغیروه بدلینا پخلو ایلی سی پخلو نوی فاللہ سے من اکول سی پلا سے من نکی اسی چلو نکی نزیر چا اللہ با عذاب پتول راولی پا خوا با دے طول باندے خوب خوبانے چراجی عذاب کی درکتاری جی و اللہ با آخرت کی عجر ورکی بجل اخو سزا دلت امور کا اتبا لندہ سزا ورکی او سکان جو امام اللہ بے اقاب مینگی کتاب الخراج جا بولی سب نو انجل لگین انہاں آنے سے صرف ناہین بسو دری سر خیلی یو مباشرین دین ناہین ادرین ساکیتین گزاردار چاچی گناہ کاو یو فرقہ داو اداس کے لئے جمہور داو اور چاچی کنا منکول مقف مقبانی مدو اقلیت اور چاچی جوہ مین کے گزارہ کولا مدائی وسط دا وسط دا غمولیان دغ تبلیغیان دغ گزاردار دغ نور سر تباس عذاب کرا ستا دغ وسو دغ تاو نکل ہوگا عذاب دے باندے آرے تو بس صرف ناہین شو مقاطعیم کرو عالمان ہوئی مقاطعیو کلا کلے تقسیم کو چمون جدا کرو ارم تا سرے دے نور چو نیل کی بریدو کو او برید باندے پاچ شو دروزی را پاچ دے ہر گور سو بات میرا کی میرا ہوگی حیران سے خدا بات چل رہے وہ چور تو میرے کا سادو گان سے ہوئی سادو گان تو بچ نہیں دیا سادو گان سزا اللہ اور کلا بچ گر تجریف آئے ربت دو کرنا سا تعلق خبر بہت ہوئی نور ربت دو کرنا چاہتے خزن اللہ جی نے غلام ہو گیا آزاد امبائی سن آزاد خطرناک بانی دینا کام یہ پورن تو سو جائے تو کولے بی جینی لگن اللہ نہ وطل بی جینی جو ملا ہو تو خبردار ہو تبلیغی ذرا نو ایل دا حق کہ نو کو نور بی جینی یو کنی کچھ حق نور سرگندی نہ کھلنی سی دغد بی بی جینی دا سسک دائے عذاب دارو لگاو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پریشان عبداللہ ابن عباس پریشان دے شاگرد تو اللہ کے خیر کی اس کا سے پتل سنا جوڑے کو پریشان ہے خبر پریشان ہے یہ تو سوچ یہ چکم نیتام اگر بس وان جین الذین انہانا نسو اگر جین اگر اخذنا الذین ظلمو اگر بانی عذاب را گئے اگر درم آدھر انگوی کی وقت تکو دے بارے کو اسما تا پتہ نہیں سے چیزا تکو والے وہ پسوین ظلمون کا منکر اوین و رجی نکو مقاولوں عذاب را گئے ہو تو منگا بم راجی گیا سزا بمنگ لوگی مفدی سوچ کے اکرموی ماو قیس دا سب قرآن تاکہ ہو لگا ایسے ہو لگا ایدا کی اغوم آزادی جلنی ان ابن عباس قال له قد اعیانی ان اعلم ما فعل بمن امسك عن الواضی واصحاب السبت دون اصحاب السبت اركي غلي خلي جولوا من اصحاب السبت دغ خلقتي جداغ مليان وداغ تبليجان صلى الله صوب ذكا يو خباشيدي يو تباشيدي بجو بك سرغن بزن تشجيري دي سيري مدي ما وطوي انا اعرف ذكي جنم دا شاو سري سيكي سيكي ما وطوي اقرأ الآية الثانية دا دے میں تلو رکھنا دے میں آپ کے خدر جی کر کے لیے ان جین الذین ینہون عن السوء دے میں آپ ان دایا دے میں ہو سکے ان جین الذین ینہون عن السوء دا بجن ہے کہ منہ کولا ناہین دا منکرن انہوں اقا قدر بچی جی دا امور دوار رہے پہ ظالمان کرو سی خیو زیاد ظالم دے یو دا ان اللہ بھی ظالم دے من اقرأ الآیت الثانیتا قولو ان جین الذین ینہون عن السوء قالا اکرموئی کی مادا خبروں کا فقال لیا سب تا لیدا جی حقا ویلگا بلکل کرا جی ویلگا او دیئی پا خوشالے کی مال انعام راکو وکسانی حلتن مالی و جوڑا راکولا ویدا ستاسورا فاستدل ابن عباس بذالکا علا ان اللہ اہلک من عمل سوء ومن لم ینہا عنہ فجعل المنفکینا ان انکار المنکر بمنزلت فائلی جساس احکام القرآن جنجل جد سمخ باندے در شانتا نہم البداء والنہایہ شپا جنجل جسواتی سم دے طریقہ باندے نور علماء دانا قلقیا نہم جل جسواتی شپا پنجے سم باندے انجن ناہین اللہ بچکرینی نور جوڑ کر اللہ کا عذاب کی گرفتار کریں گی سنال کرے عذاب یہ سنتی یا بکم اور بلکہ کا عذاب گرفتار کریں گی جمعہ کام یہ سکون کل کے خلاف ہو کے پورو کر لو آتا ہو ہم مانوان واؤ یا پیسو دارن کی میں نے کریسی اتنا تاگی تین سو ہونے گرے دو اچھے رو کرتے اپا دی خبر با نکلا کی وہ غل جو غل ہونا وہی لیم ہوئے تو دوتا سہتا سو دوگان دوگان مسادوگان اسے کہ سادو کی حیل دیر بھی حیل بازی چلو حیلے نقال بھی نقلی میں دیر کے نو اللہ سکلی رن بودے کہ سادوگان اکڑا نارن نقال روان دے یعنی ہونا آنے سو وگیا ختم سید چکنی سادوگان کری بھی نو ہر قوم کے مسار سے رے بدرے وزن اپنی تنگی پا جسی سادوگان پر خواہی نو سادوگان اسم سے برزال جدا نسل دے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یاد کا کہ اعلان کے رب جی کا مقاب مقرر تو ماں پھر قیامت پوری اس تعظم رب کے اعلان کرو ابن کثیر ہوئی تفسیر الرحمان ہوئی اجری مجر القسم فاجود بھی جواب دی دا قسم جواب کے اللہ من کا اللہ نند تاکید راضی یا قد راضی مگر کے ایک اللہ اور نند تاکید راول کی اگر قسم کو مقام کرے اللہ اعلان کی کلک اعلان کر رب دے کلک مقام کرو رو بائیں پھر کیا متا آتو کے رسیب ہوئے تو سب تکلیف قیامت اسلام مطلب ایماندار بکار دن کئی کہ یہودیوں کے رنگے نے سر دلاس دلان دی اور زلیلے ادل جزیا اور لال سوا الجہاد جہاد اترے ہو مسلمان لکڑی جزی ون جزے ہوتے یہود لوگ جزیری معلوم کو مقرر دے اور تیرنگیان لوگ جزیے اور گئی اور قبضہ تو لگا ہو پلاس کیا تو مسلمان لاس کے دوسرے نہیں سکے وہ دے تھا تو سب پاکستان سے ہم لوگ دے خبرو لینا نما رسول والا نہیں سے جب تو سو کہ ایک ہی معامل کے دے تو پوسے تو بہت سر دے بوری مال عمر گسی ہے یہ عمر کو تیار ہوں اور تاب اگران سر چکنکوں مجھے ہوئی لوگ آلی سے بات نہیں ملاس سے نہیں لیڈر سے نئے کمانڈر سے وہی پورے کو ناسی وہ ذکر بتو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ راجے کی زیر ہوگو کبھی بغیر زیر ہوگو ذکر ہوں گا کبھی وہاں بکار کی نہیں کبھی وکار نہیں کی دنیا سے دعا ہوتی ہے من یہ سنین فول آزاد کہ سزا بلو اور کہ سخت سزا در قیامت پر ان رب کلے بولی اور اقاب یہ تین رب دے پھر حساب والا رب دے خام خا بخون کے میرا بانوں انہو لہو پورو رحیم یاد بھئی سورت الانعام مارے قدر جبان ختمی یو سل سپس کے تاغو یو سل سپس کے تبان ختم کو اپویس کے تے اق آیا کراو یہ تو سورت یا نمبر روسے ہے کرا اق آیا کراو سارے بھی جیادت میں دیو علام آلتاو انہ رب کے سریع لقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمًا بلکہ دعا کے علام راو ہے اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمًا اب خور کے میرا بانوں دے نو سمسا حساب دفر زر کی سزا در کی جلا نو سمی جو علم وَقَطَّعَنَا هُمْ فَلَارُ اس زیادت کے سورت الانام دے مضمونہ جیل کری من دے دنیا کے توکی توکی کری امامان فرقے فرقے گئے گئے سٹیٹ منیتان ابھی علاوہ دے منورم اور امید منگرے تخو کرو سرم و تسختون بپارا گئے چلائی جی جاکتا قد تانا القرآن میں یہودیان گئی دا اللہ کامل رحمت کے رہا چمن دے توتے توتے کرو دنیا کی او مملکت نسے کی یہودیان پر کی نہیں سکے غیروں پر سکے لگ خدای پر کیتا عباد اللہ در رحمت نہ کرے پروٹوکول کی ہوئی عباد اللہ در رحمت نہ کرے کہ منگے تقسیم کرے کہ پہلے دنیا کے منگ پلاس کی اور پہلے دنیا کے منگ پر رضا ہو گو اور آس میں تو دکھیں یہ خبر کی جسی اللہ علیہ خضائی کا کہا قد تعناہم فرقناہم تفریقا شدیدا اللہ اللہ مرجون مطاعت شروع سیدونا ملائق و رجان خلف رجی خلف خلف قابل لائق تو شاگرد الخلف والرجی من الناس ومن الکلام رجی خلق ورث الکتاب میراث کے بعد کتاب گٹل ہے نہیں دیکھ میرا کو پتا دے شہر عقل دو سامان دے معمول جان دنیا اقتدار اوائی من تو دکھنا کی یہ ہوئی دقا عقیدہ کی کتابی میں لوگ ہو رہے دقا عقیدہ دا ہر جرم کے تو منگا اللہ تمنگا منگول و مقبول و معاف دی و اممی وین دیتا امم وی دی جان نالاو کی فل دا کل اممی وین دی دا کل اممی وین جس دی علی لے کلے ہو گان اور زمین خدمت لے پیدا کری دی زمین خدمت لے نکت سو سرا کئی نمانی نسے پر زناو پر کوا لواتت پر کوا پردو سرا وہ اللہ پہ عجر کرتے عجر جدا کئی بدو جو تجلیل جس کم کہا کہ اللہ کو اجر در کی عرض حاضر اپنا چوکس میں جو ان کا اہم خبر من وہ یہودیت اور عیسائیت میں جن خبروں میں دا کو دو نہیں کہ چاہ کی دی دا عملی نہیں کہ دنیا کی سیاسی دو سو چار سو پسے پر کارن دی تو دام دام دین اور دام خبر نہ کر میں دغ سے حال لاؤ سے وہ دین اور سخت کرا دی وہ دین اور زیاد کرا دی وہ دو کلیمان میں سے ویلے وہ چیزان کا خبر کہیں جو بچائے گا پار رسے انتظام ہو کر کتابین مخت نہ پیدا کے دو پنجوش کے فکا لمخت دو یہودی کتاب کیا سا ہمیں انہوں کیا پیدا کولا سنگا دو تیجن ہمیں کی چاہدی کئیلہ سنے کے کرو خدا صالیخ کال تقریباً کیجی کہ دا او کتاب سائیس پروٹوکول یہودی پروٹوکول اور جا دلیل دینا دا اگر روس پلا اور دروس میں برطانیہ پلا اور برطانیہ کے سکتا ہویا کار پس ترجمہ سرا اور ترجمی مختلف ہو جو بانی تا عربین سے گا تو اردین سے دا جگہ پر قوان تو پختو بانی اور پنجاری سے یہ کرے گا تو اگر انگریزین اگرانا پورتو پختی لی جلل اور اولی گران دی پختو سے گا یا نور کتابون خلق مخطا نور کتابون اولکن نور کتابون اولکن انگلستان کی دیر اولکلے شو پاکستان کن سبا خور خلق سے لکری دا پیدا کو داو گو رہا کہ دو سس پلی تی دی سس پلی تی دی اور سس قول والی کلی دنیا کے خو پدی قول کی اغم پردے کی پیچھے ہیں من دی اہو دیشتے من دی پیرنگی دی پیرنگی میں خطا کہہ رہے اغاو سر دی ادا او اقرار دا دے دے چہ زمان دو مرکز دی یو فلسطین اگن نیویارک دا زمان دسل مرکزی دی اور دین زمان کار کری جدا واجبا تو امریکہ کی آغا سوک صدارت گیتی کہ یہود سر اخبر سوکی نہیں لگی اگر لو منی مجھے او منی مجھے او خواہ کی نغاو گتی کہ یہود نمانی اگر روک نو ارکی اگر چرک نیسی جاتا لے دنیا بانی نم عملا فتول دنیا دی یہود لاس پرکتے تو سیرہ بچا سرگندہ گا سیرہ بچی رنگی سرگندہ گا جبس سرگندہ بس پر جبس کے ہاں سرگندہ جان خبروائی کنا خبر دانے اتس پر روحان اللہ دہن دیا پر تلخیص بہتول اکار بکی گیا رہے مخی تکار کو رواری اکار بانی کی جب اکار میں خبر جی ترکتا بکار سلا قرآن اندہ خبر جی کہتے ہیں یہ سلمان کی والعذاب توتے توتے کرمونگا دوست توتے میں اکار ومن ہم دین دارک اواز لیتے ہم پدو بانگا اواز میں ملو پا خوکو رو سرا نسم نسو ارامیان سو وسیعات پا بدو بانگا جان سم نسو بازی تو را اللہ انگر جون یا بیان پاتی شو از دنیا سامان اخلی او منتا و بخن اکی او کراسی جتا دا سامان دا سن تا نورم نا غوم اخلی دل تا ام واخلی که پا دی عمل بانی دا غوم را بل طرف طرف نو دوڑا واخلی دا کاری او یزی پتا ملیانو کرا رکن دیل یا سب تی که اسلامی نظام و قانون مقرر کرو قاضیان مقرر کرو مقاضی را دوڑا طرف نو دوڑا واخلی دا دن را داغانا بہران سے آتا سو روپئے یا بہرانوں سے خبر نہیں دیا بولنا رو گئی میں تو دور بنے دو رو کر رو رو کر رو ہم کو یا تو بے گور پڑے گی ناول دے گا لس بسا بن جو ہو تو گور پڑے گی کام بان پڑے گی بڑا بڑا بڑا جو ہو تو ہو جاؤ یا خودی نہ رہتا ادنا اور کرا سکتا ہوں میں روز نو مخلی پروان ساتھی اہل اصرار على ذنوبهم وليس باہل انابۃ ولا توبہ تو گناہ کی بھی توبہ خواندان نہیں کئی سے سن کے نہ سن نکاح ہمارا کندھیاں تو دو نکاح رہو کو نکاح سے لاغا اور کسی اور کی مقرار کر رہا تھا اس میں کہا تھا کئی سے بھی نہیں لگا تھا میں تجھے پڑھ گئی تھی میں تجھے سنا پوا کر رہا ہوں اور کو لکھا میں زغل نہ سن رہا تھا کہ نہ سن بھی یہ کار سنا سن بولے بڑے کا گلا کو سے کرے کہ بھی یہ بالکل نہیں میں کہ بالکل نہیں کہ یہ بولا ہوا تھا نا یہ سارا کو تو نہیں ہوا تھا وہ تو نہیں ہوا کہ یہ ادری کہ بالکل نہیں تھا تو دا لگا دا بار دا تھا کو وہ خنجر لے گئے کہ ہم نے فرانا کہ میں خنجر یہ تو خنجر کی طرح رہا تھا تو سنا کہ خنجر لے گئے کہ میں جانا تھا میں تو خنجر کی طرح رہا تھا کون خنجر دے دے جانا تھا مجھے اب کہے جا رہا تھا مکاوی دے جانا تھا میں نے بتا دیا ياتي معرض مثل ياخذو فلم يؤخذ عليهم كتاب عليهم ميثاق الكتاب ونوت رسودنا فدو باندي مرجوائي كنو خذ لسي بمجبوط لوئي الكتاب دالله پیغمبران پہ جو بائیں کہ نبو تو اللہ بائیں لیکن کی فرین کے نو مشرک پہ دین کی نہیں آگا ہوئی مبتدے پہ دین کی نہیں آگا ہوئی فدعو اللہ مخلصین لہو دیوے پہ جمع ہوتا ہے اور فدعو اللہ دا اللہ نے دے گئے گئے درے گئے پہ رہتا ہے دادو سا چاہیے لیے بس ہم پہ مرے دعا ہوتا ہوئی ادے کے خیر ملیان نوہ کو دعا نہ منو لکھا لائے جانا دے سے منگا ہوتا ہے دعا نہ لائے دے تو ضرور سے جاتا دعا گانے کا ہے وہ گیا با دعا ہوتا ہے گیا با دعا ہوتا ہے سایت مرحل کریں وَدَرَسُ مَا فِيهِ ادے لیس کی لیا آج زود کری ہوئی آیتی بری تارا سیزان بکور وائی زبادنا اینن پوئے گئے دنیا میں سرکر اور سنے کورن پر خود ترک العمل ہاں تو بلکل کلپ نہیں ہو رہے لکھ دا اللہ بلکل کلپ تفعیل معنی نہیں ہوتا تھا افعال کے دا پر معنی پورتی اللذین یمسکون بالکتاب آنسی کتابی تین کرے گئے نہیں یمسکون تسا جاتے بلکل تین جنی ہو رہے ان کا عقیدہ ان کا عمل ان پہ زانی ان پہ اجتماعی جن کے ان پہ داخلی ان پہ خارجی جن کے ان پہ جماعت ان پہ اجرا ان پہ آسائی ان پہ جماعت ان پہ مدرسہ مدرسہ کے بننا یہ مسلکون ہے بالکتاب جو تین جنہوں نے یہ کتاب باللہ مضمت علمان لکی بچاندے کو روپو بانے جماعت گل پہل نہ روا دی چاندو پوروپوانی دے ضرورت میں زیاد جماعت کے کار کول نہ جائے گی چاندہ کول ہو نہ جائے گی ورکول ہو نہ جائے گی کہ پخپر اختیار یا سرات ایسی ورکوی کہ دا جماعت پانی دا سنگینر مرو لگوائی دی جماعت تا دا پردو لگوائی دی جماعت تا دا قالونی با آلا راوائی ادا غفر خواد سوابی چیزی چنگت دا اللہی کہ چاندہ لکول چرا کو قالونی ناکھو چاندہ دیل کول چرا دی جماعت تا دغلا گو اتشا دا دوانی تنگی نرمار را جاتی تی کتل گو دا دیل چندہ کون نا جائی دی نراوا دی میراب با جوڑی لکن اسو پاگے میراب نی خمولالا آگو اصول را کوتا دو جوڑی چی دو پری که کوئی چیز جن میراب که دی طرف تم بار پیخ را دا کوتا گیدا دی طرف تم بار پیخ را دا کوتا گیدا دی چشی دیار کا سکل بکی دی کتا استاد دا کنا دی چی با بانگو دی چی با سناس تولارو کوتا چل بکی چاندو بانے حرام دینا روا دی بنا دی پلی پیسے لگو دے سکا ہم دے ضرورت سے سلی بات کے پانے دو رائی جماعت سن رکھ پلے کے بہتا رہا یہ مسکون ہے بالکتاب حکم دا اللہ کی تین کی میں مدرہ سولا میں پر اومن ربا نے قروع روپے لگے منارہ دو رم دا بخرا کیا دی کہ دا مفتی سے منارہ دو رکھ رہا نمی کی خوبہ کہ پلے او پیسا نگلہ گولی او پیسا وچی کروڑی نینی غصی کروڑ جمع سیدین یا کروڑی جیب چیسی یا کروڑی آلتا لگی با کاری کروڑی ومسی کونی در کتاب وقام السلام وچی ادری دین دا اللہ موز ما کسی رکھتے کنا موز دے دین ادری قیام تے او بیسا کم انگان بابادو کار دینی خکو ان کو خلق و اصلاح کن کی غار کنی پوچت کرو کان نوز اللہ ادا گران جی قدیبان عمل کل دیر گران جی گھر کے اوسط کو ادو خیال کو سر تاوی گی ویلمی تو اذکرو معافی مبت بسائی ایون دو مانا یاد کا چیار سو رب دے دبنی ادمنا دسا جانو نائی سمانا بندیان پیدا کر ذریعت مولادی نائی ادو احان کو بفر نسون یو بل باندی ویلی والا سب رب دے کم ارین یستا سو تربیتو ان کے پار ان کے ویلینا بلا ورنا شہدی کو ہوں گا وہی ندا ہو کرا جا بوایا پرہز قیامت تمہیں خودی نو نہ خبرا اس نہ خبر ہونا اللہ کتاب راولے گو عالمان دے دین راولے گل او خلق قدیبانی پوہ کو کہ دا اللہ اتا سکرے رے او دے تکیہ سے علس از ازل ہم چنان شام با گوش بسر یاد قالو بلا در خروش دا علس تغا آواز اقسن تا بفوت کے فروت کے اور بلاغ آغاز آواز اقرار پا جبا او پا زبانی دے منگا اللہ سر اقرار پا رولی ہوئی خلاف گو دا مذکر کو کدا با انہوں نو خبر یا بہو آیا تاسو کبھی سکر شرک کرو تاسر قانون کی سری کرو مسحران رو دا منگا نمو خواہو بس روانو من قبل پخوارا سے نمدہ ہو تکلیف کا ہو او گورا بے تکلیف اور خوشحال فروخ کا یہ تکلیف اور ادو کو نو دا تکلیف مانے کو چرب میں کوئی مان بھی نہیں تکلیف دا آپ نے دے دیں صورت میں کیے احکام سر تبان کی نند کر سیری عقیدہ کے ناروا دبل مانے مسرے کے کافر بیمان جناری دبل بہ نہ مانے ہاں دبل لار بخائے کہ دی عالم ماں تدا مسئلہ کرے گا اور دا زما عقیدہ دا اگر وہ چیزیں دلیل قرآن و سنت سے یو غیر مقلد کا یہ ہر مسئلے کے لیے دلیل مشکل سر تو تیر پہ اسے کہ وہ کہ پلانچی ویلی ہوں میں تو وہ پلانچی تکلیف کہے اب مشرق نہیں اچھے بڑی تکلیف کے جو امام ادم کہے گا ہم مشرقی نکی جو خبر بانی تاکیدہ کے تکلیف مشکلے عمل کے دے دے تکلیف نہ بولے اللہ مشکلے عمل کے تکلیف نہ کہے نہ لکڑ ہر بپڑا مانے غور ہو گیا آنا خبر بجے غلط اور خطا روانی اب کیا میں کہے بھائی وہ جان نپو کی اب نپو کوڑ سر دبل پاگا نہ پھول کر کے روان دے ونگے گلا تو نہیں کہ بچے سی دے چلا سنا بڑا ایک دن ایک دس تالا سن ہی کرنا کیا کہہ کے گا بل جائے کہ بڑا کہے گا زلن دی دی نگے زلن دے کا خدا دس نیز بہ آ گئی کہ عقیدہ درست ہو اللہ کا بھرے گی اس عقیدہ کا سر تھا میرا سونا تو دے دے کے گا تو کو سر ادا سکھا تو کو تو مانگے ہوا تو قرآن ختم کا آتسی دی فرق نہیں ہوئی باقی دے زال نہ مسئلہ دا دا عمل زال نہ مسئلہ عمل کے توسع دا اسانی دا فراسی دا بکے تھا اور پاکی دا کے تنشیا دا ذیق دے بلے تکے نمہ نے لکی دے لیے ہوئے نا واشحد مالا انفسین ایلی نا اور تقولی ابوائے بے سک شرک کردن دا مسئلانو مدے گا روتا کی مقلبین بان او گورا تا دا خبر آئے بکے تھا کننا ضروریہ منگوان پاہو پسے پستا ہونا ذریعہ اولاد تا جدار انہوں تا جدار آؤ پسدہ ہونا این تم نے حلاتای پاہے چکرہ ناقجن و خلق کو اوز وہ تا ناقجن ہوئی مقصد تا نہیں تفصیل سر ہم بیان کرتے ہیں بیان کرتا خبر دارا چا آتینا آیا تینا چور کرنگا غلا ویتین اختل یعنی پوا علم دی کتاب ورکاو ویتین او وقت متفیفو دی شیطان سید تفصیل لدیتین او وقت سنگ وقت اتباع الشیطان نورے گے پڑے پڑے شیطان نہ دے پزان پسے کو نہ سگے نہیں الغاوین نہ بے لارونا خطا روان گمراہ لار روکے نہ سگے خطا ہونا تو وہ فلم گو تتکے گو گے پاہے بانی لیکن اخلد الى الارض دنیا تو حکوم سوکی سرنے گتا دنیا تا عزتا سوکا وطبا ہوا اتروان سے وہ فلتے گئت مجھے مثال پشان تو کشتی کشتی بانی لاستا و چتائی رکھے یا لاس میں دیوں ہو کی اکترے بھی نم ہو کی دستی جسم کے گرمی حرارت جاتے میادہ کی چنجری مدے پا قرار بیسی کی آسے تو پا قرار کیونی نعوز ونگیجی مکنگیجی مدے با یو مخلو کیجی ادا سرسی لے جن آگے سر آگا قراری جی اچھے خلو بندی مدبانی وینان لگی مدو اینی سری جائے داو کیجی با فضور و زور ساخری گر نہیں کرے او کہ اخنے کرے او تت رکھو علاق بغد مثال لقوما کذبوری آیاتنا کدرو دن بنی آیاتنا زمان بیان و کوتا پورا بیان خواہی کے لئے اسی طرح کی باقی اولی کہ برعام ایلی باہور یاوی امیزن ابی صلب مکہ معظمہ کیوں مدہ سانتا ان لئے سرے کے ندی امراد مثال لپا روی ضربا فلانن مثلان کے اواز ندی امراد بای مثال پیس کرو دے سری گمراہی کے بی جنی کے وا جنی سر جناوم کو او جناوم او لهم ابل سوکر یو آتیا مثال صلاة السلام جہاد لکلے ملاقے خیریتوں کا مستجاب الدعوات دا خلق پہ یقین باندے نئے کول خلی تاوی اوکر سا یتا تو کسٹا باندے اگر چی خیری کولی نو خیرو کی اللہ موسیٰ پا برا والا نو دو موسیٰ پا منگرا والا از زمان قول برا وکن از زمان قوم زلیل اتا خلی تومی قوم تیسے یہ تلی اکولا یہ بس خبر خطا سید ہے زمان اختیار نہیں جلے راوکیا لانے جیسے سولی حسس بے کول در سن تلی بی دینو کار دے دین خلاف گئی دیالا کز اسکو غاپی الحمدللہ زمان مخت جا سیدہ رفل بے جسمینی بے کولا دین خلاف بیٹھاؤ اور خبر کے غار ہیں خبر کہ غبر سر یہ سن آتا تخوائی خدا لے کے دیر کلک ہے دیر کلک ہے بلی خبر کے میں پدے دنیا دائیں تم کے گمراہ آئے ہم انگی کے تیار نہیں زمان مقصد سامو اچھا دا اللہ بسوا خزارہ خزارہ بے گوٹولا دا سی مرض تے اللہ راوہ سر خدا جدے ہوئے تلے ہوئے سی اللہ رو بے چکے بھی خبر گئے نہیں سکولے یہ دن یہ اور پراتے تار تک ختم خبر خاص ہو کمر سولو کمر سر نکال انتام رالے والا اور تطر گوالا غائق مصر القوم اللہین تردے نصب الحمد ہوتا ہوئی قوم ایدنی ابی صلد ہوتا ہوئی کہ برسیفا ہوتا ہے کہ کم یو ہوتا ہوئی کم یو فتیر اکرہ کو پر سنے کے آئی ندا اللہ را علی سا مصر مجاہد رحمہ اللہ تعالی ہوئی اور ہوا مصر اللہی یقرأ القرآن الکتاب ولا یعمل به ہوا مصر اللہی یقرأ الکتاب ولا یعمل به ملا دے طالب دے پوہ دے قرآن ہوئی سرد آگین عمل کی نکے حدیث لئی سرد آگین عمل کی نکے اور یہ تو تیار نہیں ہے سمسلو کمسل کلب مجھے بلے کہ جس کی ارچہ تغاتی مجھے جس کی بخبر کہ اگر باہر کی نہیں نغاتی باہر چاہتا لمن امسل قطادے مسل ضربہ اللہ لمن عرض علیہ الہدا اور آگے تو تیار اسی فعبا ان یقبلہ و ترکہ حدیث کی مثال کھولے کہ راجے کی ہبتی کل کل بے یعود فی قیم بغی مثال لے کنا کہ دے خبر دے و پدی دے پاس عمل کی نکل جائر خبر دے قابل لے وزان تین خبر لے سرنا مسل سو فمسلو کمسل کارب لکر اس کی دے اپسپو کے پر حیوانات کے بدتر اور حریص حیوان اس دے رہے اس کی کسی خاصیت کی دے گی کیا خاصیت تمہیں کرنے میں کی اس کرے یہ حیائی ابھی شرمی اس کے جسے سر یہ جیسی مجابو پورے تلے لے خطے ازادی جی سنا وہ کسی پجاہ کے اولی اس کو تارہ کر لے آپ کے نینا ازادی جی مانا پاہسہ پڑھا جا کوئی دیدی نے ملا دیدی نے پھر ناروہ پڑھا جا کوئی آگے لگال پرکن جو رہی آگے لگال قصہ جو رہی اس کی خاصیت دا دے کم پکے پڑے رضیا پڑا ہر سے وہ دینے ایسی لوگ گل لیے گرے کو بدینے کے سکے ہم وہ کسی انہی سے اس طرح سے نکم لیے میں کسی انہی سے رکھے بعد جو گئے گئے وزر ابھی کھات ابھی کے وہاں خدمہ ہے گانے سوا تو سن کے بلی ہوئے وہ تو خفل جان بعد میں ابلی کی پیدا میرا پیدا کو رضا نہیں جان ہوں گا لیسا لنا مسول و سوا ایر اس دن رضیا تو سل مردہ ہے یہ تو پرتی دے تو برس پہ نکل گی ماتی زان کی اماتی دل کی اماتی مردار دقا سنتا پاس لیے بلتا پرنگی دقا دیدی کم دقا ہوئی نا پراتے دن بے زان لیتی زان دی کہ بے کم طرف بیرہ سے سورا جی بے رسو نو بارا جی و کئی مکی نو بارا جی اگر اول طالب مولا کلی تلاسا آمی با دی عزت کے مولا با طبق بد گولی تو بے ایک سے بے دخرم چاہتا بے لے بلکا فدیلی سے بے دخرم چاہتا بے طالبان کے سبق میں طالبان کا ناسی ازو کا سبق ہم کہ او قدا کم و ملے جلائے لے عجبہ خبر ہے کہ ازو کا ناسی اس پارا بھی ممتیل ہم کم اگر ما خدمت نکے یا دنور خدمت کے چکسر کی ملائے ایدا ملائے سے ادا چیلی والا لیجی ہے ترگانا دا درد دروگا اگر ما کے دی در طالبان کے بلتے سو طول بمارا سمادارا والا لستنی یہ کسلتن یا روڑے کمہ کرو رایا ملاورا رکھے تو دوری راغب را ہے کتا کا او بہ قرآن کو زور دو وہ تم کی مال امرا کے اب یہ ہوئی ردا غدے نراسی او دا سخری پخری جوری ہے جو تانے سے ناسم مال پر سمرا کے ہمارے غام برا کو کسا ہم برا کو مناسب کذا کہ تالے سے شیدر کی ہمارے بے ارکولا بے بوڑی تناس دو مرے اسے اصف جور کراو چاہتے اصحر آگا جناس کو خانا آگا جناس ما کہے گا وڑی جن تناس کو ناس کو ہمارے غم علمائی ایک نیلمہ کا نظرم اللہ کے لئے میرے سے نہیں نیلمہ کا سنت کو علماء سے ہوتے ہو پیرا ماسکہ تھے بلا پیرا تو بہتے تھے بلا پیرا تو بھٹے نہ رکھے گا خود تو ہر رکھ رانی از دقا جا کے نکینا شروع کو ماتا بھی دینے بھی کولے ہوئے ہوئے کولے ماسکہ خوشتا سے مخامت ماتانا سوچ سے جوڑ کر کھلے لے جاؤ اور ابھی جب سے خبر ہو کر یہ ضروری جمع کی طالبان لے لے غلط مشورہ خود بولا گان ہو رہی اور کچھ جمع کی اگر چالان کری ختم سے چل لے وہ زمانہ بس کس انہیں آیا سن کا خبر آتا پارا ان سے وہ دو دلے سے سادہ گان ہونے کے حالا چالا کری میں نہ اچھا تھا تم پیریان جی ادا بل ادا مور ادا لگا دام آئے سی یہ لو خلو تو خون تیرا سولو تیرا نسو آگا تکا تھا کیس ہوگا اگیا ما سو روکا لما ادا دیمان جی دین پہ کی رکھتا رہے آئے دیندار جی اکیدہ جو آگا مولی سے مولی بلکا تھا نکرا آگا خلو نرا آگا رکا تھا کیس ناسو ناسو ناسو کہ زخم بوسن گریندر اسن ترمارے پر غالما باس نکرا یا سورا جیندر روان سو یہ دا کسی نے کی ملی جا جسی جا جا جی میں دا یہ کتاب جوڑا جو ملے لکھ رہے ہیں اور دا سائر کو نبانے یا غمار آیا کر ملا تمہ ورکل صرف اللہ قوات کے لکھر صرف اللہ کے جب میں یہ کتاب تاہی بکس کے ورکل یہ بات کرو تو یہ ورکل میں یہ ورکل تو لکھر یہ جب حضور مبرا ہے جی دیکھیں تو جس کی سیئے وہ تو لکھی جدا صحیح ہے کہتا ہے یہ جب حضور مبرا ہے جی مجد اللہ تعمل علی فقصص القصص بہانو کا تعمل بیان کول قصص مزدر دے جمع قصص ہوں گا جو قصص ہوں گانے چی خلق تا قصے گانا فقصص القصص دانو خلق تا قصے کول یوزی مدانو بہانو کا خلق تا تعمل بیانو کا مفل ایجر بے ضرب اقرائی القراء اکتب الكتاب دکھ شروع کا کارو کا بد دے حال جہنم لگی پیدا کری گی اگر دو زخ لگے تم کو نخے پیدا کرنی جہنم لگے پیریان ہو دے انسانان ہونا دلیل ہو نخے نخے دا دا دا ما دو ظلم اشتے خون نپوئی پہ دن بانی ہر سبانی پیلی سکو پہ دن نپوئی اس پر گے اشتے خونی نی پہ دبانی دین ہو دا حق خبرہ پر گے اشتے ندے بایا گا یہ کہ سیلی خورا کوئی دا خود خورا گی ادانی نی چیدے بارا گے تو خورا نم پروتے دانین چیزا برا جماعت چیزا مدر صدا دے دین دے رے مغمینی او دا شانتا غبون اشتے خناوری تے غبون اشتے نو قرآن چوانے دے دا پلیتان دا نالائق لکڑنگر دا داو دے غایت تا پرخ دے خو فرق صرف دخپو دے دا داو دے سپی تا پرخ دے خو فرق صرف دخپو دے دا داو دے میخ تا پرخ دے خو فرق صرف دخپو ادا غبونو دا غاکو دا ورو دے نور تو فرق نشتے پو خوی عادت او طریقہ کی اگر او با بل فرق ادا دے چا او بانی زمواری نشتے اگر او زخ نشتے جنت نشتے ادو بانی زمواریم دا جنت تو لکو منی ادو زخ تو لکو منی دا اون اللہ اندی دی بلکہ نزکو کل نام دا پلیتان نالائق جلت دنگر بلکہ ہم اگر بدا غنم زیاد خطارا لیانہا لا عقل لا بدو خاقہ نسلے چخلاف امنی رائکا ملغا فرون دغنا لائک خاص دغد ابن خبر ابن للہ الاسماء والحسنہ مسئلہ تحریف دا اللہ اسی فتن خستا ماللہ رو بلائی مدد کے اللہ بیا فتن فتن رغبانے امام ہو بینی فرحم اللہ تعالی لا ينبغی لی احدن ان يدعو الله الا به نجروا ينبغي فما نادل يجي دعوا نيجي مناسب بان نجروا كالله را مدد كي دي دا الله بصفتون نتبرت بان دي دا الله صفتون الله توسيلة بندیان نوش کی بکوات شامی پنجم جل دریس و نہ سلختم اصل ادارت تمہارا کمرے داد درغ مختار دے خود شامی سر پنجم جل دریس و نہ سلختم لا یم بغی لیا حدن ان یدعو اللہ اللہ بھی لیکن دا اللہ کو نمانے دیا داؤں گے کنا اللہ را مدد گا مگر اللہ تو کی بچن باندھے فدو دیا نظر کی بچن میں جوڑا واجب الوجود دے قدیم دے لا یم بغی لیا حدن دا قولن دے مان بہنی فرے لا یم بغی لیا حدن ان ینطق فی اللہ بشین من رائیہی فخفل رائے اللہ متعلق سے خبر ہونے کی ولیکنہو یصفہ بما وصف به نفسہ آغا بیوئی کہ آغا خفل رزان ویلی دی ان قرآن شیخ الاسلام وی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی راغب اصفہانی وی لا یوصف اللہ الا بما ورد به السمع لا یوصف اللہ الا بما ورد به السمع صفت بغا اللہ نسی کولے لیکن پاگے کی پاگے بانی شریف وارسے دے نظام اللہ مجھو اکن واجب الوجود دے کم صفت دے رہے قدیم دے اللہ پہ کم صفتی کی ذکر رہے کدے یہ دبل ترجمہ کن داغ لفظ و داغ اسم ترجمہ کن نبت قسمتا آغا لفظ کے لیے وہی نوے کے ثواب دیسی پہ قدیم جو تولی کی ثواب نکی گی پہ واجب الوجود جو تولی کی ثواب نکی گی کہ نجن انگارے کی امیت کی درستی خدا اللہ سواب نظر کی دا اللہ صفت مرے نا اللہ صفت مرے جگر کا فدو اللہ را مجد کئی اوبر اللہ پا دغا صفت مرے نا پا نور مانے او پرے دا آتو رتا ہو گورنا آتو چکا گوالے کئی پا نمید اللہ کی سن کا گوالے کئی راغب ہوئی بے ان یوسفا بے ما لا یوسف بہی بے ما لم یصف بہی نفسہ او یتاول اوصافه علاما لا یلیق دا اللہ صفتونا پا غلطا باندے والی لئے پا غلطا طریقہ وانی صفت شروع دی سزاب اور کولی صداوتی کلی دی دنیا کے کول امیشہ کون خلق نیکان سرے و بیوی آدلون درو دن بینی سنت تدرجہم من حیث العالمون زی روندکون مرتبہ پا مرتبہ بانی قدمہ دمہ باندے دیکھیں پوری کے ساتھ کے ساتھ کفر بھی دینی طرف سے نہیں دیتی ہوئی سفیان ثوری نسبغ علیہم النعم ونمنعہم الشکر نعمتوں دیر کم اد قدر دانے نے منع کم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون کیسے بوائے بوائے نہ خود بوائے عادی ہوئے دو خوراک دیکھے کی نعمتوں نے دوبن کے سنستدرجہم پدما دم روان دے کون دی دنیا طرف تا کی دو کنے پوئی قرآن دے ویرے کی نو حدیث دے ویرے کی روز پر روز بانے رو دی دنیا طرف دے کی ابے او کو پوانے کی داخل دی دنیا طرف آنے دا سوچ ندے کہ لس روز ایسے چی قرآن ویرے کی پر روجا کی ازو او دا پروتن نزو خودے کار قوان نمسن نو لس روز مخت چی سم رو گمراہ ہوا داغین لس مر جاتا سوا لس مر دی دنیا جاتا سوا ولی زیادہ سوا دا قرآن دیگے کیو کرا دا قرآن دیگے کیو کرا دا قرآن دیگے کیو دیگے جو رکا دا تباہی دا بربادی دا مدازی کرتی سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واند قوم تطول نعمتی من اللہ نعمت قرآن دے دو نعمت خلق رو جماعتی کی جسے جن بلا ایوی کی نعمت نعمت ہو و نعمتی نعمت راک والا مدازی کرتی نعمت تاتا جدا غدی سکا اگر نعمت کو پلت ہوگا پھیل دیا اگر اگر نعمت کو نگا الحیات فی بلال القرآن نعما نعمت ای نعما نعمت لا توازیها نعما فی بلال القرآن دا قرآن پا جن دلان دے جن کے رول دا قرآن پا سوری بانی لے نعمت تے ایس یو نعمت دا دنیا دے سر برابر ملے ایس یو نعمت دیتا چاہ نعمت نئے نعمت آگا ستے چوئے ہوئی آئے بیا غول شی مجبور بیا با منڈ وی پر پواہ گئے تلاش گی نیوڑے نظم جان جیتا ہو رسی پھر ایک اتا کھول پیز دے نبا دے کتا کھول دے مرد گزارا بے کروا نعمت قرآن نزدہ کی جدی کے از اسما تے نیسی تشتیہ دے دے سار کین اس پر مازتانا پر رما اکسا آگا ہو دے دی اوڈا تشتیہ دے سار کہتے پر پرشتیہ کنا نو دے کنا سن کنا پ فرشتے بھی کسی دے رہے وہ گزارا وہ کم اور گزارے بانے اتارے کے لیے ہمارے سخی نہ پروستہ مداغا ساتھ کا ساتھ نہیں سکیں گے پر تو آپ انگلے کلار کے نیچے اترتی ہیں وہ یقین بل یقین نعمت اللہ تو آجی ہے نعمہ بطور نعمت اللہ تن والذین کذبوا بآیاتنا سنستدر جوام من عصر آلمون ادیت نتیجی دمن اکت اللہ انکا اولی متین اولم یتفکر ما بصاعد من جنہ رسالت بعض مسئلہ توحید کو بزرین زمین بطرمبر مقام نتی جن پہلے سوچیں لے کے نیچے وہ دو پری کے لیے آل دوسرا ہو گئے ہیں وہ دو پری کامی من جن لیکن اس قسم لے وان تو چھ قسم لے وان تو لے وانے دے کہ علم دے تاسو جی جی جی تو آئے اگلی جا دے خبر بتاوی تاسو کنزل کو اگر جا ہوئی تاسو ہوئے اگر جا ہوئی تاسو بد گورو تا اگر جا گئے دے تزان دے سی نبی علیہ السلام چوک کے علاو خلق تبو قولو لا الہ الا اللہ دا یقین جو کہ خلق کو بدی یقین جو کہ مکہ معظمے کے کعبۃ اللہ نے دیر کا چوک کے علاو باب عبدالعزیز بانی جی اور باب بیان کے ومنہم من یسبہ ومنہم من یضربہ ومنہم من یطفل علیہ چابہ تو چکان چکے چابہ تو سگولو سا چابہ تو پیرا و چابہ تو چیترہ ہو غرمہ پر زیر دے گا چوک پاک نیسو اس برکت نیسی کولے مجھے راغ جماعت تھا مسجد تھا راوڑ میری راغ للہ بچے جاری میر کئی او بے راغ اس کی دی او بے اللہ راوڑ للہ بخینہ پہ جن دے چودا دنونی کی روایت امام بخاری نقل کی تاریخ کبیر کی او بے راغ اس کے مخ پاک کا فائضہ ہوا ازو ان ناس او چما کا تل پر طولے کے خستہ بگا زوانو پر طولے کے خولے او مخ کی پتہ ملا جو بلا او ماں کا پوسو کچھ دا سوک دے بچے جلل ہے پسر والا راس کے خفا کے جنو بچے دا غز جب پخوا چاہ کر لے مخل کی عزت نہیں کرے دا نئے خبر ہے نگا ما تفوز کو سوک دے محمد وحی ابنتہو زینب دا غزوان دے محمد دا بچے دے زینب دے بچے جائے دے لوگا مجھے سر قدردانی اس نے خلق کو قول والی عملی لہم اصول تو نہیں کرے ما بفائدہم من جنہ کہ پوشی چنیشتے ردو پر یہ قامی بانی من جنتین چکس منا پوئے لے وانتوب اپ آگے دا پاس آرم دے میرے دے نگا سفے لے رہے چیدن برا علم دے خلقی بھی رکی کل میرے دے لے کنگے رہے ان کے پتر گندلانی بلو اتبا آئینا نظیر لے کنا بشیر نوی دا قرآن قانون دے دا ویلی سوچ نکے پاس مر قدرتون دا اسمان مور علمکے اللہ فاتحہ ولی ایسی حفظیان فارا روان دے دے تک تو جی کا توبارا روان دے دے تک تو جی کا اگر ایسی خود دے دا خبر گیا ایسی اگر طور توتا دا دے بات کرتے اتاو پر اپنیان دا نور یہ امینوں یقین لکی بعد حید قد بیان دا قرآن نا یا بعدو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دا بیان نفس بچا تا دا بیان بمانی خبر وقبو چاہیدی سوچی اللہ خطا کی نیستے تو سمی طرح گردے ان کے عبد المطلق ابو طالب سم نسو ابو جال سم نسو چا اللہ نے سنول اے غرون کی پہنانی نیامہ ہونا پری جی اللہ پہ سرکسے گی پریشان ہو گر گی قیامت روان دے نفل علم الغیب پیغمبر دے تو پہ غیب انہ پوئی غیب علم یو اللہ سکھرے تب اسی نے چیزنا دے مقارب جرائی عذاب راجی ادا کل برا جی دا مقرر کل کل را بعد پخواہ را سے لگیا جی دا عذاب برا جی عذاب برا جی کل برا جی نور دا سر سوئی کی نور دا مانجا عذاب سوئی کی چی غنم و یولا جی سے پیدا کولے ایو اولا جی اولا کم سین دا خطر ایک دا چی چل کو ایک دا چی چل کو چی چل بکا خمبری بکا نور چی چل لے پا پسنو کی دا مقرر دا کل برا جی دا اللہ ارسا یرسی انسان مضبطور تخول مرفا دے درے دے درے اپنے چلو برا جی خاص رب دے گا پر گندولے وقت قربانی لیکن آگا علم مغا سکھا دے مصر گندول والے مغا دے اختیار چاہتا ہم سے پتر ہے پمستلے برمگا دغا مقرر گرائی یعنی دیر اپلل ادلی پوا پاس مانی میکن کزمت کی مپاس چاہتا پتا سے دے گا اللہ را ملانی چاہتا پتا سے دے گا اللہ را نبرا جی لیکن ناسا پا تو پسنے کے سواجر جائے یلی تو حوض ہوں دے وقت دن برابر خوری بچین لگی کہ سارو دے بوز ہے اچھے کا بچی دے دے یرفع لیتن ویضع لیتن طلب دی طرف تو ہوئن سے دی طرف نہ ہوئی طلب دی طرف نہ ہوئی طلب ودق حالت کی بمڑی سے طول واپس جا تو بیسی جلے اللہ بغتا تو پسنے کے گنا لکچیت و تاقید کے ان کے بڑے بارہ کے کان کہافی یون خبردار کوششی کبھی بارہ کے ان کا سے پتا پڑا حدیث کرا جی کہنا مل مسئول عنہا بعالم من السائل جبریل تعی علیہ الصلاۃ والسلام مل مسئول عنہا بعالم من السائل ذوتی اوسن تنا خبرو مطلب کہ تم یہ خبر طالبہ مجاس دن ان خبر متن پتہ نشتے خبر نہیں وہ ہوتا علم دارے جو اللہ سے خرے ہاں امارات آثار نخی نبی علیہ الصلاۃ والسلام خودری لیکن دے کے خلق ہونا تدین میں پوئی گی وہ کی پیغمبر ہی ناغا وقت با قیامت مالی پیغیب ہوتی گی چوالی ناغا وقت پیغیب ہوتی گی ازبر دے ہوئی میں پیغیب کسنگ ازبر دیتا تا دے پاتا نیسے ازبر کم چوالی باندہ ہی نکانا مطلب رائی کہ کما ازبر گانے خو باندہ ہی نکانا باندہ سا ہوئے لے مجھے نیسے اب میرا خدا اللہ رب العالمین کا دے لام لکر نفسی نفر قدرت پیغمبر یہ دا پیغمبر کار ما پہ ذمہ بانے ہو دا قوم اخف کامل دا قوم پہ غیبون پیغم اپیغمبر ان قدرت انگرہ کرے کہ سوک مسلمان کا سوک کافر سوک چالا کا سوک لن دا ذمہ پلسی وہتا وسمی رسی بزان دا پارا جسا قسم جا کے لا عمل کو وسمی رسی اختیار نہ لرم میں اختیار پہتو نہ لڑے رکم استعمالی وسمی رسی قدرت منسترے لاسمی رسی بخفر زان لپارا نفعان لے تفیدے ہو گتے عزیزت گتے لو نفعان کلیے اللہ کنا تا گتا ہندہ عزت ہندے برکت ہندے چالاکی ہندہ اخیارتو ہندے حسن ہندے اولاد ہندے وسمی رسی زال اللہ دامنو پیدا کولو درسان تگردن در نبی علیہ السلام دامن نو کنا چی اولو باکیان ملگی دینہ تو پاکی دارو بازر نگو تو چیز ماز دیئے اونا دا خبر دینہ تو رو فولو مالا ذرن امید نقصان تاوان چی غان تو رسن یا بل تو رسن یا ذرن دفع ذرن لیکن چی اللہ واری مناو باکی ولو کنتو عالم الغیب لست سرط من الخیر وما مستن یسو اکزو تیرے پا غیب باندے چی اللہ نجی خودلی اگا غیب دے چی خودلی جی مغا سعادت تے وزم پا غیب باندے یقینن دیر جمع میں جو رکر اللہ رفائدو دیر فائدے میں جمع کریں وما مستن یسو ظل کرام دے مجھے رسے جگہ کرے وانتو زخو لیوانے نین لیوانے خو نین دو نولی خبری کون وما مستن یسو یا مست سرا نگو را رسے دلے را تس پسم پریشانی اتر کلی ظالب میں رمک کے نتیار ہے کولے کنا کہ جی زیت از غم قائف کا غم خلق بنی ہوئی ہے کہ کہے بی جتی بنی کہی رمک کے نظر مستقل تیار کرے پورا بنا غصے لندہ بنا غصے دان میں رو تیار کرے کہ سوک را پی جان را خواستن بلا مخبو اکنا ما مستن یسو نگو را سے جلت سے کس متقلی خدا جی سرا کہ کیجی نگو تغیر بنا جنہ پیگن نتسو سے ایک تغیر بنا پیگن نین جالے کے لیے رو ان کے تاس تباہ کے گئے تاس تباہ مغر کے گئے بو بشیروں نے خوشحالی ہوئی ان کے بس قوم لا کیا غب امانی میں چندی میری نہ ہو تو نہ بشیر دے ہمیں نظیر دے سفیدہ تو نہ رسی واللہی خلقکم دے کوٹو بانے زنانہ قرآن تنشتی اللہ دے اللہ دے دین پو حور کی عمل لکی نصیب کی اور سرو عالمی شیطانی کے زد کئی مخوند کو عالف تاسی لگے کئی بند کر اور رائے کی مردار سی کہ خیر کم نکری دی میں چل رہا گلی کو ہوتا خیر کار کولے سے جو نقصان کئی قرآن سے تاس پر رکاوٹ رہا ہوئی تاس ناسے پیدا کئی دا والا لے کئی کہ بچائی میں لڑے کئی شیطانان دی والے میں دی یا پوا کئی غلی تینے پر خپل پر تینکے خپل لکے تین ہوئی تا پیر وار کئی کہ پخلو تین دی پخلو رکا پیر وار کئی چپ رپ نوائی میں دیا قرآن سے سلے تینے کہ آرم دن سر رہو سی ہمارے قرآن دی دیتی ہے دیتا دی تاس ان کو اگر ان کو والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن اليها ایک لو دیا غزاد کہ پیدا کری ہوئی ہے نفسنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اکری آغلا دا غزا قسم نکورو علیہم ہوا اصر پیدا کرا بپار آگئی کہ آرام ہو کے رئے اگر طرف تبنی کلو بانی خسالی سی اول سر خبر تیری تھی نور تو اور اس کل انتظام کی پروتن ہونی کی جنہیں تنہاتن سڑے پوری تھی مکرہ کی پناہ کردہ نیجی سیتا بار کے دا بار معمولی کہتا بانی بچے سکھ معمولی آسان دے کمر رکھ دی گل دی اگر سرہ پاتی سی اگر سر اس کمر رکھ دی کرہ کی درمی سی بچے لے سی دوار جاری کے رب کئی کرہ دے کلارا رو موٹ رمیت بچے سالے ہم علب گرا کر اسم رو گرا کر نیچے دا سوالی نے کئی شکر اللہ اللہ نکون من الشاکرین خامخا یقین شو منگا استاد دے خوشحالی دے قدر کو ان کنا قدر بے کوئی سو مطلب بچے با ستا پر رضا باندی ستا در رضا خلاف کو بے نا دعا اللہ ربہما ہر پلار ہر مور کئی بی جی دے اکی دیندار دے اللہ زی رہ کا روغ رہ کا اللہ خی کا دا دعا گانی کئی نو اختلی دا اللہ نا مجھے لو ہوا نے غلط سن سر و لطان دی لیے کو لو ہوا نے غلط سن پتلین دی تو آتا ہوں لو ہوا نے غلط سن میں آگا کمیز دی لکھا ہے کہ کیا ہے کون آتو کو پولا قدری پا پورتا گیا نہیں باتا روح دا اللہ نا او ظالما یا اللہ بد عمل زنانا نتاق پل بچے دی لگو سی دا اللہ سر دشمنی تو دلی اور چلے اس نے جسے لے کن کی غلط سن دا غم بارانی بریا بولیو او بریا فتارا نکلے پڑو پیالی باندے مختاری کرے دینا روا دے پارا نخون ادا وکا جالا لہو شرکا نسو منگا دا قدر کہ ان کو نستاد دے نعمت اگر دے خسال آئی نکر چور کے اللہ دولا صالحا بچے رو موت نکی دو دا اللہ دا پارا اللہ سر قدر کی شرکان تاغا سکے چا اللہ لور کرا سلے شرکان کی دا پی دو دا عمل جوارا جالا لہو شرکا کی پیار مور اغلا شریکان اللہ علیہ شریکان پس کی چا اللہ علیہ رکھا جنو بچے اور کا اللہ بچیل انتظام دے خوراکو کا اللہ ادولے کی شریکان ندول راولی دم راولی اغاو تا زرگر دولو ہو گئی آپا کول کے پرتا دیتا دیا ندولنو ہو گئی چی چلو سو یہ راول نسپا بھئی نیم اسپا بھئی دز دز دز چی چلو سو یہ پلان کی خزر لنگا سو وقت رب دی غیر کا دا خود پتی خبر ہوا انتی پیدا یہ سل سر من دے دے سر مفلی نپی گی کہ دا سرم خبر دا لگے غیر توف خبر دا سبت خبر دا پیدا یہ سور پلان کی کرو جیو سو جیو خونی دو خدا بل لگا ما چیدہ ہوتا رو سو جا لالا و شرکا فیما آتا ہوما شرکانی کو دا اللہ دا قانون جسمانی اللہ سرے پہ کہ تو بل شرک کنو دا خبر ہو من للا انا روا شروع کولو اور دیا چاہا لیسی مدیا پہ چاہتا نور جالا لہو شرکا مدیا وہ جر گئی تو وہ کورن باندے اچھا والی دارا خوری تو کہ وہ کورن کے چلو والی دارا والی من جا جا جی کو اللہ پہ سوال کو چرا بچے رہا چھو دا جا جا جا تا تا دا کو نکالا جنہیں وہ سرا نارا بے چھو کور غفتا ان غفتا پڑیران بار غوال لگا سی پڑیران بار یہ کلی کی کیے گئے پڑیران بار غوالی من لگا جنہیں بار مولا خالف فکر تا مولا جنہ را کلا پا دیران در راولا عربو با جنبی علا لکھا دو با لالول مصر را دبا ندو پا دیران دو با غیر پا غیر را شام دان زمین جا پا کارنا تا مولا را کلا جا لالو شرکا شرکانی قتل جا اولی چلا کلوی با پارا غصول پارا زوری چی بچاری مر آغا کوکی لاغا زوری چی توینے پیرا سی چکم چوری چی تیرے اولی چی پیدل لے کہ مر گئے ہیں آغاز اور کی تڑھوں میں مرہ وہ دیکھے کہ مر دن پر ہوتے جائے ہندہ بے مر کی بگوری کے جالا لو شرکا اللہ سر حصہ داران قتل فائدہ نقصان اتا خیر و خیر ہے کہ نچلے کوٹے غوث سنو جالا لو شرکا نصر الانگریزی کی کوٹ پتنوں نے پیدا کی جالا لو شرکا نو قرآن عقیدہ پریدی اسکول کارے کے تمہیں خبانی کی جالا لو بدے خر کو حال ہو بے خر کو پس دارے جا تو پکوا دے سے سیوا پکوا دے سے قصہ سیوا جکات کی راول دی کتاب تو خدا کا وقت خبر کئی ختم میں تو اس دوپہر بول قرآن دے تم گئے کتاب دے پیلا دا پلار مدا موری اوم جوارا پلار پکے ان تل کو موری فروم کرا تاب پہ جنگ کرا کہنا کہ نہیں بلے کے ڈالے کے اسکول کا اور کوئی اسکول پہ جی نہ لے بولے کہ مت کرا سبق دے دیجیے کئی الگ اسکول پر ہوگی اور تابو پہ کنٹرول میں فرنگ لیجیے کہ تابو پہ جو اوچے بڑا اولے گئی پتلون کمیز بڑی اللہ بڑی بولا عبد الحارث کے لیے کدان کے مکولا کی دینی آزم دینی کرے میرے سے رکھے تھے کہ ادا سے براؤ جی ادا برقے بس لوگوں عبد الحارث کے ہو جن مقدمے پر ادا ہارے جیسے آدمی ہو نبی رسرا کے سلام اصدق الاسماء الحارث و الحمام رشتہ دم پنموں کے حارث اور حمام جی حارث دا حرف میرے کار کے ان کے کارندہ حمام دا ارادہ لر ان کے ہر بندہ کار کے ان کے رے ہر بندہ سے ارادہ کئی واقعی اصدق الاسماء دی اغید شیطان نے گویا شیطان نے بیا قدیب آنگے اللہ ہو رکھا ہوئے کرو جعلا لئی شرکا ایتا سرو اللہ سر بلین کی شرکان کلت دروی دا خبرہ غلط نسبت تھے دا روایت کے سموائے ابن جندب رضی اللہ عنہ نا اور دا روایت نقل کی امام ترمذی کو تفسیر کی ادھی روایت دارہ کے عالمان ابن کثیر تفسیر کی ارجدا اور نہایت او معلل بثلاث علل دی روایت کی گرینی قفاونی دی اگرے ایبونی دی پڑے تھے اگر آدم علیہ السلام نبوت قدعی اکنی دی دانبیاء علیہ السلام عصمت دے گناہوں نے یقینی و قطعی دے اب یادہ خود شرک مسئلہ دا شرک طرف تیرا دے تیرا گر دے دا خود یقینی و قطعی دا وہ سنگا دانا علیہ السلام دا اکولا وہ دا ضرور دا انی کثیر البدا نہائیت انی تفسیر کیوں دے شوکانی فتح القدیر کوئی جس نہیں دوئی دا یک جب رکھی دی اولا حسد آدم تذکرہ دا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا لئن اعطيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ختم شو فلما اعطاهما صالحا دا اولاد تذكره دا استمرار داون تيار موجي كان دا روس جرى روان دي نا هو سر شرق روكو روس تي اولاد جكر كوهي ناصرك آدم إن أولها شكر وآخرها مثل ضربه لمن بعده اول کے شکر گئے کہ دیو نے پیدا کریے روس سے جاتی ہی مثالوں ضربو لمن بعده شوکانی فتح القدیر جین جل جو سوا اس پگا یا مخبان بھی نکل گئی نور علمان دان دے ابن حضم الفصل الفصل بین الملل والنحل دا غی کتاب دے مستقل کتاب دے غرب دا سہلستانی کی کتاب سر یوز چاپ دے الملل والنحل غال لگی الفصل بین الملل والنحل دا غال لگی جو یہ دن دی ادو جدا جدن پیدا کینی نروی هذا الذي نسبوه الى آدم من انه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياة ولم يصح سندها قط سو جزاوين وركلية سو تغني تقول بيوت خرافة بے بنیاد ہے بے بنیاد ہے سارا بنیاد نیچے موضوع درو جو ہے مقبول تم درو اور جوڑ کے دے لا دین لہو کہ داغ دین ان لو حیا ان لو ولم یصح سندھا قط ادبی سند بالکل صحیح صحیح نہیں ہے پلو گزاروں اور کروں گی ناخی کے ان نمان غلط سے مشرقین والا ظاہر رہا الفصل دے ابن حضم فلورم جل جج سما آوازی کرتے جعلا لہو شرکا سے مطلب دے لم یخلصا لہو جعلوہ لہو و لہم مطلب ہے داؤ پلار میرے آواز دا اللہ نے کی دا اللہ یوم کی